Flofarm. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Polsko-amerykańska umowa o współpracy obronnej ratyfikowana przez prezydenta. Mniejsze limity klientów, punkty sanitarne, a klienci monitorowani. Branża meblarska przedstawiła rozwiązania, dzięki którym być może zostanie ponownie otwarta. Pod koniec tego miesiąca pacjentów zacznie przyjmować szpital tymczasowy w krakowskiej hali Expo. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy państwami. Zakłada ona m.in. zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co mówił prezydent po podpisaniu dokumentu? Ratyfikacja polsko-amerykańskiej umowy militarnej to, jak mówił prezydent Andrzej Duda, gwarancja bezpieczeństwa nie tylko dla naszego kraju, to także gwarancja bezpieczeństwa dla tej części Europy i gwarancja, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego będzie przestrzegany. Ten artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego przewiduje kolektywną obronę. Ta gotowość do kolektywnej obrony, jej widomym znakiem jest właśnie obecność amerykańska w Polsce militarna i obecność innych sił NATO. Prezydent przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 lat obecność żołnierzy US Army znacznie się powiększyła. Dziś to tysiące mundurowych i setki sztuk amerykańskiego sprzętu oraz uzbrojenia. Prezydent Andrzej Duda dodał także, że dzięki ratyfikacji umowy ze Stanami Zjednoczonymi gwarantujemy sobie także stabilny wzrost wymiany gospodarczej z tym państwem, a przejawem tego są chociażby inwestycje w sektor energetyczny. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin spotkał się z przedstawicielami branży meblarskiej. Spotkanie dotyczyło możliwości ponownego otwarcia sklepów w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Jarosław Gowin powiedział, że przedsiębiorcy przedstawili mu propozycję zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego, co mogłoby pozwolić na ich ponowne otwarcie. Jeden klient na 20 metrów kwadratowych. Obowiązek dezynfekcji dłoni zarówno przy wejściu do sklepów, jak i w trakcie pobytu na 500 metrów kwadratowych powierzchni. Uruchomione będą takie punkty sanitarne, punkty dezynfekcyjne. Klienci, ich obecność w sklepach będzie monitorowana. Propozycje przedsiębiorców mają trafić na biurko premiera. Wicepremier nie przedstawił konkretnego terminu, w którym sklepy meblowe mogłyby wrócić do obsługi klientów w trybie stacjonarnym. Przedstawiciele branży chcą, by stało się to po 11 listopada. Od minionej soboty salony meblowe pozostają zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Dzisiaj w kraju zanotowano prawie 22 tysiące nowych zachorowań. Pierwsi pacjenci trafią do szpitala tymczasowego w hali Expo Kraków pod koniec tego miesiąca. Dzisiaj Woda Małopolski podpisał umowę z Targami Kraków w sprawie wynajmu hali. Na ponad 13 tysiącach metrów kwadratowych trwają przygotowania do przyjęcia chorych na COVID-19. Budowane są ścianki działowe oraz specjalna podłoga. Doprowadzany jest także tlen oraz prąd, tłumaczy Andrzej Koperczak, inżynier odpowiedzialny za powstanie szpitala. Każdy boks będzie wyposażony także w instalację przyzywową. Tutaj, gdzie jesteśmy, taki jeden boks stanowi takie wydzielenie funkcjonalne. Tutaj będzie się znajdowało 10 łóżek i tych boksów mamy kilkadziesiąt w tej hali. Podobny układ w drugiej hali, gdzie obecnie trwają intensywne prace. W sumie szpital umożliwi leczenie 380 osób. Na razie trwa poszukiwanie kadry, która będzie zajmować się chorymi. Pierwszy szpital tymczasowy w Krakowie powstał w budynku dawnego Centrum Urazowego i Medycyny Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego. Austriacka policja przeprowadziła dużą operację przeciwko podejrzanym o związki z Hamasem i Bractwem Muzułmańskim. Resort Spraw Wewnętrznych poinformował, że akcja nie miała bezpośredniego związku z wiedeńskim zamachem sprzed tygodnia, ale była skutecznym uderzeniem w przedstawicieli islamu zaangażowanych politycznie. W 4 landach przeszukano mieszkania ponad 70 osób podejrzanych o związki z organizacjami muzułmańskimi. Szef austriackiego MSW Karl Niehammer oświadczył, że 30 osób otrzymało nakaz natychmiastowego zgłoszenia się na policję w celu przesłuchania. Operacja była poprzedzona długim i intensywnym śledztwem, przyznał minister. Dodał, że była wymierzona w osoby podejrzane o przynależność do Hamasu i Bractwa Muzułmańskiego. Wcześniej media poinformowały, że 20-letni zamachowiec, który tydzień temu zabił w Wiedniu 4 osoby,

Trójka. Program trzeci. Barkley. O bieganiu też dzisiaj będzie, ale to potem. W kalendarzu 9 dzień listopada. Dzisiejsze liczby, jak zawsze na początek programu, 21 713 nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby i 10 008 zakażonych osób wyzdrowiało. Dziś w trójce do 19. Od dziś mamy nowe obostrzenia covidowe, od dziś działają. Czy grozi nam lockdown, taki jak ten z wiosny? No o tym już za chwilę. To oczywiście najbardziej istotne w tej chwili pytanie. Potem Ameryka wciąż wybiera. Nadal trwa liczenie i choć media ogłosiły już Joe Bidena prezydentem elektem, to de facto jeszcze nim nie jest. I o tym po 16.30. Po 17.00, czy wybraliby się państwo pozwiedzać Titanica? O nie, myślę, że nie, za bardzo bym się bała. Jeśli bym oczywiście miał takie finanse, to jak najbardziej. Co takiego kuszącego jest w odwiedzeniu tego wraku? Ten zaginiony klejnot z filmu, nie? Zwiedzanie Titanica, taka atrakcja może się wkrótce pojawić i o tym po 17. Biegam, bo lubię, to hasło państwo znają, ale jest kolejne wyzwanie. Jestem w trakcie rozgrzewki, biegam po asfalcie, ale również biegam po żwirze, kamieniach, szutrze. Jak również bardzo często zdarza się przekraczać rzekę wbród. Maratony, megamaratony, biegi przez pustynię, biegi przez góry, to już wszystko nie wystarcza. Przyszła pora, przyszła moda na bieganie boso i o tym przed 18. Firma farmaceutyczna Pfizer ogłosiła, że ma szczepionkę skuteczną w 90%, szczepionkę na koronawirusa oczywiście. Po tej informacji giełdy wystrzeliły w górę i o tym na pewno w ekonomicznym podsumowaniu dnia po 18.30. Tu trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej.

Nie czekaj na znak, to był Wojtek Cugowski. 20 minut po godzinie 16, zamknięte muzea, zamknięte teatry, zamknięte kina, handel mocno ograniczony. Od dziś także szkoły, bo dzieci z klas 1-3 dołączyły do starszych kolegów i koleżanek i zamiast w ławkach zasiedli przed komputerami w domu. Czy pandemia krok po kroku prowadzi nas w stronę kolejnego całkowitego lockdownu? Sprawdzała to Monika Suszek. Cześć, Rysiek. Cześć. Cześć, Maja. Nauka zdalna tym razem objęła najmłodszych uczniów, budząc tym samym obawy ich rodziców. Nie za dobrze to widzimy. Zastanawiamy się, czy dzieci będą siedziały przed komputerem tyle godzin, czy to będzie jakoś skumulowane w 2-3 godziny, bo myślę, że ciężko takie małe dzieci utrzymać tak długo. Zresztą nie wiem, czy bym chciała, żeby moje dziecko siedziało przed komputerem tak długo. To komplikuje życie wszystkim rodzicom. Takiego młodego, mimo że to trzecia klasa, no to nie zostawię go samego w domu. Ja już zrobiłem. Super, to jutro będziesz miał wolne. Także dobrze. Również pedagodzy nie mają wątpliwości, że nauka zdalna dla najmłodszych będzie wymagała również pomocy ze strony rodziców, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Krakowie Paulina Srednicka. Myślę, że rodzice już są tego świadomi po zeszłorocznym doświadczeniu. My staramy się, ja się będę starała i moi nauczyciele na pewno też tak wszystko zorganizować i tak to poprowadzić, żeby jak najmniej było trzeba tego wsparcia, ale ono na pewno będzie konieczne. Większość z nas zadaje sobie również pytanie, czy narodowa kwarantanna, o której coraz częściej mówi się w przestrzeni publicznej, będzie nieunikniona. Niewykluczone, mówi specjalista chorób zakaźnych, doktor habilitowany Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ta narodowa kwarantanna, bo tak to się oficjalnie w tej chwili nazywa, to jest być może konieczność. Natomiast trzeba ją wprowadzić jak najpóźniej się da. Dlatego, że być może stać nas, i to mówię pod względem ekonomicznym z jednej strony, ale pod względem zdrowotnym, pod względem społecznym, będzie można ją wprowadzić tylko raz. I pytanie, czy już ten czas nastąpił. Według rządowej strategii walki z COVID-19 narodowa kwarantanna może zostać wprowadzona w przypadku przekroczenia 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Zatem kolejne kroki obostrzenia będą zależały od dynamiki zachorowań, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Mówi się o 30 tysiącach, mówi się o wyższej liczbie, ale to zależy od dynamiki. Jeżeli będzie w tym tempie rosło, to nie będzie innego wyjścia. Z tym, że trzeba najpierw poczekać na odpowiedź, czy dane obostrzenia cokolwiek przyniosły. A to w dużej mierze zależy również od naszej samodyscypliny. Pamiętają Państwo, na wiosnę przy pełnym zamknięciu stanęły też niektóre duże zakłady przemysłowe. Czyli teraz do tego dojdzie? No cóż, na razie nie wiadomo, na razie jesteśmy poniżej tej granicznej średniej. Na pewno nie są to proste decyzje. 23 minuty po 17:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. Nie czekaj dziś na mnie z kolacją, mama. Już wykonałem telefony. Zadzwoniłem do wszystkich znajomych. Zrobi się głośno i jasno i nie wracamy do domu. Chciałem się poczuć jak gwiazdar, już moje rani zamętajcie. To był Harry Styles. 22,7 trójek. Salony meblowe powyżej 2000 metrów są zamknięte w centrach handlowych, co powoduje, że małe salony meblowe po 500 metrów, takich, do których wchodzi się z ulicy, są otwarte. Szesnasta 30 minęła, czas na kilka słów o pogodzie. Dzisiaj wszędzie spore zachmurzenie, no ale zdarzają się też i przejaśnienia. Miejscami jedynie niegroźne opady mrzawki. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia od 6 do 11 stopni. W górach było dość słonecznie, zwłaszcza w wyższych partiach i tam ta temperatura właśnie sięgnęła 11 kreski. Wiatr słaby na ogół wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze,

mogło być nic, to zespół Kwiat Jabłoni. 19 minut dzieli nas od godziny 17. Nic nadal nie wiadomo odnośnie wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się być sprawa przesądzona, ale emocje i tak nie stygną. Nadal trwa liczenie głosów. No i choć media ogłosiły już Joe Bidena prezydentem elektem, to kandydat demokratów de facto jeszcze nim nie jest. Urzędujący prezydent Donald Trump nie składa broni. Twierdzi, że głosowanie nie było do końca uczciwe. Z bliska wszystkiemu temu przygląda się Jan Pachlowski, który jest teraz w Chicago. Jak zawsze w weekend nasi rodacy z Chicago tłumnie wybrali się do polonijnych sklepów na spożywcze zakupy. Wystarczy przystanąć i posłuchać. Nie ma w tych miejscach, w takich przypadkowych rozmowach między nieznającymi się ludźmi, praktycznie innego tematu niż wybory. Od dawna się mówi, że wśród przedstawicieli Polonii, którzy chcą się wypowiadać, przeważają zwolennicy Donalda Trumpa. Zapytany przez nas pan Władysław podkreśla, że poglądy dla niego mają najmniejsze znaczenie. Najważniejsze jest, żeby Polonia licznie brała udział w tworzeniu amerykańskiej demokracji. Tak, żeby Polacy byli widoczni. Niezależnie na kogo będą głosowali, ale chodzi o to, żeby pokazać się, że jest ta Polonia, że chodzi o tą ilość. To były pierwsze w historii wybory, w których Polacy posiadający także obywatelstwo USA mogli w Chicago głosować po polsku. To duży ukłon lokalnych władz w naszą stronę. Karty wyborcze w Wiecznym Mieście były po polsku, a w komisjach wyborczych pracowali, a potem liczyli głosy także nasi rodacy. Jednym z nich był Mieczysław Kaszuba. Nasi rodacy są jak gdyby z tego dumni, że w jakimś sensie, większym czy mniejszym, mają wpływ na to, co się dookoła dzieje. Amerykańscy bukmacherzy już w czwartek nie mieli większych wątpliwości, kto wygra. Joe Bidenowi dawano 80% szans. W sobotnie popołudnie przede wszystkim największe amerykańskie miasta nagle, co prawda na krótko, ale wyludniły się. Ludzie zasiedli przed telewizorami, aby oglądać największe tutejsze stacje telewizyjne, które podały, że według ich prognoz po kilku dniach liczenia głosów znamy już zwycięzcę. Joe Biden has won the Keystone State, Pennsylvania, and its 20 electoral votes. And that means we can now project that former Vice President Joe Biden has been elected president. Donald Trump zachowuje swoje uprawnienia gospodarza Białego Domu do 20 stycznia, kiedy ma odbyć się inauguracja nowego prezydenta. Wiadomo, że po drodze dojdzie jeszcze do batalii sądowej. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje o ważności tych wyborów. Gdyby z jakichś powodów do wspomnianego 20 stycznia nie udało się zaprzysiężyć nowego prezydenta, to dotychczasowi prezydenci tracą swoje stanowiska. Wówczas głównego gospodarza Białego Domu wybiera Izba Reprezentantów, a wiceprezydenta Senat. To jednak praktycznie nieprawdopodobny scenariusz. Z Chicago dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Tu dodajmy, że dziś prezydent Andrzej Duda ratyfikował nową polsko-amerykańską umowę obronną, rozszerzającą współpracę między obu państwami. Dokument zakłada między innymi uruchomienie 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Zrzeszenie Społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na biegni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. 11 minut zostało nam do godziny 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, wczoraj zakończył się trzeci z wielkich kolarskich turów Vuelta Espania. Ze mną teraz Paweł Majewski z redakcji sportowej portalu Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co, musimy stwierdzić, że mamy nową potęgę kolarską, Słowenię. Tak, trzeci wielki tur w tym roku i drugie zwycięstwo Słoweńca. I to już drugi rok z rzędu Primož Roglič, najlepszy w Hiszpanii. Ta Vuelta trochę dziwnie wyglądała, bo ona zaczęła się, jak jeszcze trwał wyścig we Włoszech, tak. Ten wielki tur włoski, Giro d'Italia, i ona jakaś taka krótsza była, prawda? Tak, tak, 18 etapów, z 3 etapów zrezygnowano, właśnie ze względów też na ten kalendarz, bo Vuelta wystartowała 20 października, w środku tygodnia, to się wcześniej nie zdarzało. Nie zdarzało, tak. Giro jeszcze jechało bodajże, jeśli dobrze teraz pamiętam, 5 etapów, a Vuelta zaczynała. No i trzeba to było jakoś pomieścić. Kolarze już kończą sezon, bo ostatecznie to jest był ostatni wyścig. Wcześniej było mówione, że może jeszcze w Chinach wystartują, ale tamten wyścig nie doszedł do skutku. Także no, ze względów kalendarzowych głównie zdecydowano się skrócić ten tur z 21 do 18 etapów. Po prostu kolarze no, już powinni kończyć sezon dawno. Teraz mamy listopad, a więc zwykle już w listopadzie to kolarze są po sezonie. Ale w Hiszpanii to jeszcze można pojeździć. To dobrze, to przypomnijmy tylko dla porządku i z dziennikarskiego obowiązku, jak to się wszystko zakończyło. Primož Roglič na miejscu pierwszym. Pierwszy. Richard Carapaz. Drugi i Hugh Carty. Hugh Carty, tak. Rewelacja tego wyścigu, tak. Bo to nie był zawodnik, którego typowano tam do najwyższych zaszczytów, ale zmieniało się dwóch zawodników cały czas na prowadzeniu w tym wyścigu. Zaczęło się od wygranej Roglicia już na pierwszym etapie, a potem razem z Carapazem tak na przemian. 5 razy łącznie się zmieniał lider, także to bardzo ciekawa edycja była. Primož Roglič, można powiedzieć, że wylądował na mecie Vuelty Telemarkiem, bo to przecież tak, były skoczek, tak, narciarski. To jeszcze dla porządku o Polakach powiedzmy dwa słowa. Tomasz Marczyński, 108, najlepszy z Polaków. Tak. Łukasz Wiśniowski, 115 i 118 Michał Paluta. Jeszcze był Michał Gołaś, który tam też wystartował, ale ostatecznie tak, trzech Polaków dojechało do mety. I co tu powiedzieć? Wszyscy byli pomocnikami. Żaden z nich jakby nie był typowany do walki o jakieś wielkie sukcesy. Mogli próbować ucieczek, tak jak Tomasz Marczyński 3 lata temu dwukrotnie uciekał i dwukrotnie wtedy wygrał te etapy. No tym razem aż tak nie było. Także... Nie powinniśmy czuć rozczarowania w takim razie. Nie powinniśmy, to tak, no bo to nie byli kolarze, którzy mieli tam jechać po jakiś konkretny wynik. No, mogli próbować ucieczek, mogli na to liczyć. No, im się akurat nie udało w tym roku. Dziękuję bardzo. Paweł Majewski. Dziękuję. Z redakcji sportowej portalu Polskie Radio 24. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Someone lay dead on the sand. Would you stay?